برگ سبز برنامه شماره 4. هنرمندان به ترتیب کسائی، ذبیحی و جلیل شهناز. اشعار از عطار، مولانا، عراقی و شیخ بهاءالدین عاملی. آهنگ بیات زن. بکشاو که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. آتش عشق است کندر می فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. آتش است این، آتش است این بانگ نای و نیست باد. وان که این آتش ندارد نیست باد. آتش است این، آتش است این بانگ نای و نیست باد. وان که این آتش ندارد نیست باد. خوشنوای که دلدار و دلخوشی، دم می دمی تو گرم و دم سرد می کشی. آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود، زیرا ندای عشق زنی هست آتشی. Hey! قصه خوبان بدوی بازگو کاتشی مجنون در کف لیلی سپرد جان وامق در لب ازران ها دل سوز صفحه برگ و نوا از پی برگ و نوای بلبل رنگ و بوی بر گل Thank you. تحفت لال ازار جان را چشبم ز وصل تو برخوردار، گفتا که بها این فضولی بگذار، جان خود ز من است غیر جان تو بیار. Thank you.